วันนี้ก็15ค่ำเดือน8สิ้นเดือน8เป็นวันพระที่เข้าพรรษามาก็ได้15วันมันไม่พอดีโดยนี้วันนี้หลวงพ่อจะพูดคงเป็นวันสุดท้ายเรื่องปากถาธรรมวันนี้จะพูดเรื่องโลกธรรม8ที่พุทธองค์ว่าโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกโลกธรรม8มีอยู่8อย่างมียศไม่มียศมีลาภเสื่อมลาภสุขทุกข์สรรเสริญนินทา8อย่างนี้ครอบงำสัตว์โลกเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธเจ้าก็จึงได้มาตรัสรู้อนุสัมมาสัมโพธิญาณเอามาคู่ปรับคืออริยมรรคองค์8เป็นคู่ปรับกับโลกธรรม8โลกโกรธหลงก็คือสินสมาธิปัญญาคู่ปรับกันธรรมะพุทธองค์นะมีสิ่งหนึ่งเกิดแต่มีคู่ปรับเอามาเราให้พวกเราพิจารณาปฏิบัติให้ถึงที่สุดด้วยนั้นพระพุทธองค์ก็ได้มาโปรดเวนัยสัตว์มาตรัสรู้อนุสัมมาสัมโพธิญาณเพื่อโปรดเวนัยสัตว์ผลจากวัฏจักรหรือผลจากกองทุกข์ในพุทธศาสนาหมายถึงปีมุตหลุดพ้นศาสนาพุทธเราก็หมายถึงความหลุดพ้นหลุดพ้นนี่ก็คือหมายว่าหลุดพ้นด้วยสมมุติหลุดพ้นด้วยขันธ์5เป็นนามรูปที่อุปาทานขันธ์นั่นเองเพราะนั้นเราเกิดมานี่เราเกิดมาในขันธมารเราเกิดในกองกิเลสกิเลสตัณหาอุปาทานมีวิญญาณตัณหากรรมทำให้เราเกิดมาทีนี้เรามาบวชเรามาพบพุทธศาสนาได้บำเพ็ญสมณธรรมเราก็เดินตามอริยมรรควง8ผู้จะวางไว้คือ1สัมมาวาจา2กัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็ดำริชอบสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขาร8อย่างเป็นคู่ปรับกันมรรค8ก็ย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาคู่ปรับกับโลกกดลงเห็นนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยเราต้องมีดำริชอบนะหลังจะมาบวชมาเนกขัมมะบารมีมาปฏิบัติ เห็นนั้นมรรค8จึงมีปัญญาขึ้นหน้าดำริชอบสมาสังกัปโปดำริชอบสมาธิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารปัญญาขึ้นนะแต่ปัญญาสองลักษณะปัญญาครั้งแรกสัมมาสังกัปโปขึ้นลูกีสัมมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารนั้นสัมมาอันนั้นเป็นปัญญาโลกุตตรธรรม รู้แจ้งแทงตลอดไม่มีสองลักษณะแม้เรามาบวชแล้วก็ปฏิบัติตามนี้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาวายามะนี่เกี่ยวกับศีลพูดแต่คำสัตย์คำจริงสัมมากัมมันตาการงานชอบคือการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเราประจำวันมีสติสมาธิควบคุมวิริยบทเราทุกขณะไปสมาชีวะเราก็เลี้ยงชีพชอบเราไม่ได้ไปขโมยใครเราก็หากินเป็นพระก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพโดยฝีแข้งของเราเองนี่อันนี้เกี่ยวกับศีลล่ะสมาวายามะสมาสติสมาสมาธินี่เกี่ยวกับสมาธิไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนเราก็มีสมาธิมีสติควบคุมอิริยาบถเราและสมาทิฏฐิรอบรู้ในกองสังขารอันนี้ปัญญามีสติปัญญาทุกขณะไปไม่ว่าทุกอิริยาบถเราจะเห็นการเกิดดับของนามรูปแม้แต่ทางตาเราก็เห็นการเกิดดับทางรูปเสียงก็มาเห็นการเกิดดับทางจมูกก็เห็นการเกิดดับทางปากก็เห็นการเกิดดับกายก็เห็นการเกิดดับจิตก็ต้องเห็นการเกิดดับของจิตเจตสิกแม้จะนั่งยืนเดินนอนแล้วก็ต้องกำหนดเห็นการเกิดดับหรือนามารูปนั่นเองอย่างรูปกระทบตาเราก็รู้เสียงกระทบหูเราก็รู้นี่คือนามรูปกินจมูกแล้วก็รู้ว่ากลิ่นเหม็นหอมมารูปนามละรสเหมือนกันกระทบปากเราลิ้นเราก็รู้ก็รูปนามเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายเราก็รู้รูปนามแม้แต่คิดนึกรู้สึกแล้วก็มีรูปนามเกี่ยวกับหัวใจเราก่อนเนื้อนั่นก็คือรูปนามฉะนั้นเรามาบวชมาพุทธปฏิบัติเราจะต้องกำหนดตามทวารมันมีอย่างหนึ่งกฎธรรมชาติเขาคือวันหนึ่งคืนหนึ่งกลางวันนี่เราจะเห็นด้วยตารู้พอแสงสว่างเกิดขึ้นเรารู้เลยต้นไม้ก็รู้ชื่ออะไรบ้านช่องรถอะไรต่างๆคือเสียงเรียงนามเรารู้หมดเลยแต่มันไม่เกิดพอเย็นหน่อยตอนนี้กำลังตะวันจะดับมืดจะเกิดเห็นนั้นมีสิ่งหนึ่งเกิดก็มีสิ่งหนึ่งดับนี่ก็เรียกเกิดดับพอดับแล้วมันจะมืดเหมือนเราหลับตาภาวนาจะไม่เห็นอะไรเลยรูปกายเราก็ไม่เห็นรูปข้างนอกก็ไม่เห็นมืดแล้วลืมตายังไงก็ไม่เห็นแม้แต่อ่านหนังสือก็ไม่เห็นเนี่ยคือธรรมชาติมันจะลบของมันเองแล้วหลงแสงสว่างฉะนั้นคำพังเผยว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเมื่อเรามีปัญญาเราก็จะต้องโอ้แสงสว่างเราหลงพอเห็นสว่างเราเห็นเลยเห็นบุคคลเห็นสิ่งสมมุติต่างๆที่มันสมมุติในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเห็นหมดโดยสายตาเห็นเดินนั้นพุทธองค์วัดธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ครอบงำสัตว์โลกอยู่เหมือนโลกธรรมแปดให้งมงายอยู่นั่นน่ะหลงตกกลางคืนก็มืดไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนี้จุดไฟฟ้าแสงสว่างจึงจะเห็นก็คือแสงสว่างนั่นเองเห็นนั้นสมมุติกับปรมัตถ์เนี่ยมันคู่กันสมมุติคนโน้นชื่อนั้นชื่อนี้การงานนั้นนี่รถเรือต่างๆสมมุติขึ้นมาแล้วแต่มืดไม่เห็นน่ะมันลบละพูดไม่ออกนี่คือปรมัตถ์ในสายตาโดยนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าจักขุเที่ยงไหมรูปเที่ยงไหมเสียงเที่ยงไหมโสตาเที่ยงไหมสาวกก็บอกว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงจะตามไปทำไมอันนี้ชัดที่สุดเลยเนี่ยนะถ้ามีปัญญาเราอะแสงสว่างเกิดขึ้นเราต้องใช้สติปัญญาละกูจะไม่หลงไม่หลงสมมุติโลกเลยคือคนนั้นคนนี้ลูกคนนั้นคนนี้สิ่งของต่างๆเราจะไม่หลงมาตั้งสติดีพอมืดเราจะไม่เห็นเลยแม้อยู่ด้วยกันกันยังไม่เห็นกันเลยอ่านหนังสือก็ไม่รู้เรื่องแล้วนั่นของจริงหูปากนี่แหละจักขุไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงมันเราจะไปคล้องมันทำไมไปใส่ใจมันทำไมตัวนี้สำคัญเป็นสังโยชน์ถ้าเอาความจริงมาเออมืดไม่เห็นเราก็ไม่หลับตาก็ไม่เห็นเห็นนั้นภาวนาจึงให้หลับตาเพราะว่ารูปมันจะเข้าทางตามันจะเสียสมาธิฉะนั้นหลับตาแล้วก็อย่าไปใส่ถ้าเราลูปาทาคันโทรูปตัดรูปได้ทุกอย่างมันจะไปได้สบายติดในวัตถุต่างๆฉะนั้นก็สมบัติคือวิบัติเอาไปคบคิดพิจารณาเป็นจินตามยปัญญาเข้าไปภาวนาหลับตาภาวนาเราเองอย่าพิจารณากายเวียนาจิตทำไปสบายไม่รับภายนอกใจเรามันก็สงบลงเพราะสิ่งภายนอกน่ะมันทิ่มแทงมาตลอดตัวรู้สึกมัวหลับสำคัญเป็นโน่นเป็นกูเป็นเราเป็นเขาเป็นของกูตัวกูมันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่รับรู้มันถ้าไม่รับมันถ้ามันก็ไม่ทุกข์อันนี้เราต้องใช้สติปัญญาพิจารณานี่แหละวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าเราพิจารณาว่ามันมีเกิดมีดับของมันน่ะกลางวันก็มีเกิดแล้วก็มีดับกลางคืนก็มีเกิดแล้วก็มีดับนี่คือหลักอนิจจังอนัตตาสุญญตาเราไม่เกิดมันก็มีอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งเราตายไปมันก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ว่าฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวมันก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งนี่คือสัจธรรมเป็นลักษณะอย่างนี้มนุษย์สัตว์เหมือนกันนี่เกิดในเบื้องต้นตอนมันตั้งอยู่เนี่ยและทำกลางเนี่ยดิ้นรนทำมาหากินจนกระทั่งที่สุดเราก็ต้องตายในที่สุดเราเอาอะไรแม้แต่ในตัวเราตามันก็มีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับแล้วยังหลับตาลืมตาหูเหมือนกัน มันได้ยินแล้วมันก็ดับมาจากนอกทางนั้นเลยกินเหมือนกันมาจากนอกเกิดแล้วก็ดับรสเหมือนกันใส่ปากดื่มน้ำเดี๋ยวมันก็เข้าไปแล้วมันก็ดับเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเกิดดับของมันเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวก็มาดับแล้วก็มาร้อนเริ่มร้อนก็มาดับเหมือนสุกโลกธรรมแปดเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุกอยู่อย่างนี้มันเกิดดับของมันอยู่อย่างนี้เพราะมันมีเหตุปัจจัยโยมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันใจคงที่มันไม่ได้ทีนี้เรามีปัญญาหรือเปล่าถ้าเรามีปัญญาเราจะพิจารณาแล้วโอ้นี่สุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเอาไปกำหนดพิจารณาเหมือนเราไปดูทะเลนั่งดูทะเลมีลมมันก็มีคลื่นคลื่นใหญ่คลื่นเล็กแล้วแต่ลมเหตุปัจจัยของมันอย่างนั้นถ้าลงไปทะเลมันก็ซัดเราหมุนเป็นติ้วไปเลยซัดความซัดหงายอยู่งั้นถ้าเราขึ้นมาถ้าดูมันเป็นคนดูมันดูมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรมันเหตุปัจจัยของมันเราก็สบายไม่ต้องไปกังวลมันเหมือนกันจะให้มันมีตลอดไม่ได้มันเป็นหลักอนิจจังเหมือนเงินมันไงได้ปลาได้มาแล้วมันก็มีทรัพย์มาแล้วมันก็ออกไปเหมือนในธนาคารมีฝากมีฝากมีถอนเหมือนกันยศถาบรรดาศักดิ์เหมือนกันเขาตั้งให้เราไม่ช้าเขาเอาคืนไปมันไม่ใช่อะไรของเราเขาให้มาเดี๋ยวเขาก็เอาของเขาไปนี่แหละลักษณะของมันเราลงไปเล่นกับเขาไม่เข้าใจไม่มีสติปัญญาให้สติปัญญาพิจารณาแต่ละวันแต่ละคืนเราตายวันตายคืนไปอย่างคืนตื่นเช้ามาเราทำงานบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วก็นอนหลับหมดแล้วนั่นแหละตายไปวันหนึ่งคืนเลยไม่ได้อะไรเลยแม้จะอาหารกินลงไปในท้องแล้วมันก็ออกไม่ออกมันเลยมันทุกข์แม้เข้ามากินก็ไม่ได้มันทุกข์ก็ให้มันกินไปแล้วมันก็สบายมันจะออกมันก็ทุกข์ก็ให้มันออกไปแล้วก็สบายไอ้ตัวให้นี่แหละให้ไปตามสภาวะของมันตาเห็นรูปก็ให้มันเห็นไปหูได้ยินก็ให้มันได้ยินไปกลิ่นจมูกได้กลิ่นก็ให้มันได้เหม็นก็ให้มันเหม็นไปเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายก็มันเย็นกับมันเย็นไปร้อนมันก็ร้อนไปมันมีเกิดมีดับเป็นอนิจจังของมันถ้าเรามีสติปัญญารอบรู้ในส่วนนี้รอบตัวเราทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเราก็ไม่ยุ่งกับมันนะให้มันไปเลยมันก็เบาไปเรื่อยๆไปเลยไม่ทุกข์ไม่ร้อนให้มันภาวนาให้ไปเลยเดี๋ยวก็จบที่เรานอนหลับหมดแล้วถ้าตื่นมาเราโง่เลยแล้วก็ตั้งสติดีกูจะไม่หลงแสงสว่างไม่หลงถึงสมมุติเหล่านี้เลยไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าเงินทองเข้าของวัตถุต่างๆเราจะไม่หลงมันได้มาแล้วก็ไม่หลงมันอาศัยมันคิดมีปัญญาอาศัยมันไปหมดแล้วก็แล้วไปเดี๋ยวมันก็มาหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้เหมือนเราอาศัยตาเห็นลูกอาศัยไปนอนหลับกันหมดแล้วอาศัยหูฟังเสียงไปเดี๋ยวนอนหลับก็ดับไปหมดแล้วอาศัยเย็นร้อนอ่อนแข็งอาศัยอาหารการกิน ใช้ไปเรียกว่าเครื่องอาศัยปัจจัยสี่อาศัยมันเท่านั้นเองมีกินไปวันหนึ่งมีเสื้อผ้านุ่งห่มมีที่หลับนอนยารักษาโรคพอแล้วจะเอาอะไรแต่ทางโลกไม่อย่างนั้นดิ้นรนกันจะเกือกจะกายกันเอากันเอาล่ำเอารวยกันแต่แล้วก็ไม่รวยเขาว่าจนไม่พอพระเรานี่จนไม่มีไม่ต้องไปดิ้นรนเขาให้มาก็กินไปวันนึงอาศัยวันนึงคืนนึงไปสายเสื้อผ้าญาติโยมเขาถวายทานมาเท่านั้นเองสายเทศนกุฏิวิหารต่างๆโยมเขามาสร้างบารมีของเขาเราอาศัยช่วยรักษาไปวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ของเราอะไรสักอย่างเห็นนั่นเราหลงตัวเองหลงแสงสว่างลานี่ทางโลกไม่ว่าถนนไฟนี้ที่ชุมชนไฟสร้างเสาไฟสว่างสวายรถวิ่งไปมานี่ของจริงมันลบของมันเองอ่ะไม่มีใครเขาทำหรอกแต่เรามีปัญญาไหมถ้าเรามีปัญญาเราไม่หลงมันหลับตาก็ไม่เห็นแล้วลืมตาจะไปหลงมันได้ยังไงนี่ถ้าคนเรารักตัวสงสารละตัวเราต้องดูตัวเองสนใจฟังธรรมะเราต้องเอาตัวเองเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงเตือนว่าเธอทั้งหลายจงยังตนเป็นประโยชน์จงทำตนให้ที่สุดให้รู้แจ้งด้วยความไม่ประมาทแล้วจึงประโยชน์ท่านจึงจะสมบูรณ์ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านมาช่วยตัวเราแล้วจึงช่วยผู้อื่นไม่ต้องห่วงแนะนำเขาที่แนะนำได้ชี้แจงแสดงให้เขาเข้าใจชี้แนะเขาเอาเขาไปพึ่งปฏิบัติไปดูว่ามันจริงไหมไม่จริงก็ทิ้งมันไปก็ไม่ได้แบกหามอะไรเราหลงแสงสว่างจริงหรือเปล่าถ้ามืดเราจะไม่เห็นอะไรเลยนั่นคือสัจธรรมเหมือนกันปรมัตถ์แต่ว่าสติปัญญาในใจเราให้เป็นสว่างมืดเป็นแสงสว่างเมื่อแสงสว่างให้เป็นมืดกูไม่หลงมึงมันก็ไม่ตกอยู่ในอำนาจโลกธรรมแปดมึงสรรเสริญหรือนินทามันก็เกิดดับเหมือนกลางวันและกลางคืนมันไม่เที่ยงอย่าไปใส่ใจมันมีลาภมันมีลาภมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีสุขทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงมันเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันของมันเราอย่าเอาเราก็ไปเอาปัญญาพิจารณาแล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปใส่ใจมันมันก็สบายมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรพอเห็นความจริงมันไม่เที่ยงของไม่เที่ยงมันก็จะไปเอามันอะไรต่อไปมันก็เป็นอุเบกขาเลยเห็นไม่เที่ยงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นอุเบกขาโกจวิหารติผู้มีเบกขาอยู่ย่อมอยู่เป็นสุขเฉยช่วยเข้าไปแนะนำเข้าไปเขาเอาก็เอาไม่เอาก็แล้วไปเขาไม่ได้บังคับมันมันเป็นไปตามสภาวะธรรมมันเพราะในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ทั้งโลกเขาต้องอาศัยแสงสว่างเพื่อประกอบอาชีพไม่ว่าไรช้าไรต่างๆนี่แหละมันจึงครอบงำสัตว์โลก ถ้าเรามาวนาสติปัญญาแก่กล้าเราเห็นความจริงขึ้นมาเราก็ฉลาดเราฉลาดออกไปเลยเนี่ยอย่างแสงสว่างเนี่ยลองดับไฟสิจะไม่เห็นหน้ากันเลยตาดีๆนั่นแหละจะไม่เห็นกันเลยแต่เวลามืดให้ปัญญาของเราแสงสว่างให้เกิดพอแสงสว่างเกิดให้ปัญญาเราบอกว่าเหมือนมืดเราไม่เห็นมันน่ะตัดไปเลยนี่มันเรียกว่าเราเดินด้วยสติปัญญาแต่เราไม่ได้เดินด้วยปฏิบัติโดยโลภโกรธหลงนี่แหละคือตัวธรรมะเห็นนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปไม่เที่ยงจักรูไม่เที่ยงเสียงมือโสตไม่เที่ยงไม่เที่ยงตามมันทำไมล่ะตัวนี้ชัดที่สุดเลยนี่แหละตัวมันเกิดดับนี่แหละตัวไม่เที่ยงเลยเป็นอนิจจังของมันสว่างแล้วมันก็ดับแล้วก็มามืดมืดแล้วมันก็ดับมาสว่างเป็นอยู่อย่างนี้มาตั้งแต่บรมมากับเนี่ยมีใครเขาชี้แน่มีหลวงพ่อมาชี้แน่ว่าขอพูดครั้งสุดท้ายแล้วไม่ต้องมาพูดอีกหยุดกันทีโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้าเราเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นอนิจจังแล้วก็คลายไปถ้าพูดถึงคำพูดอย่างหลวงพ่อพูดไปพูดไปกระดับไปว่างเปล่าอัดเทปเอาเทปไปเปิดมันก็เปิดแล้วมันก็ดังแล้วก็ดับเปล่าว่างเปล่าเอาอะไรแก่นสารแต่เนื้อหาสาระนั้นสำคัญแล้วเราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เขาให้มาแล้วเขาก็เอาของเขาไปกิเลสมันไหนมามันก็เอาไปทีนี้เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เอากับมันอาศัยมันดูมันเป็นคนดูทางตาก็ไม่เที่ยงทางหูก็ไม่เที่ยงทางจมูกไม่เที่ยงทางปากไม่กายก็ไม่เที่ยงแล้วพิจารณาตอนเรานอนหลับนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเปลี่ยนรสไม่รู้เรื่องเลยนั่นแหละตายไปวันหนึ่งคืนหนึ่งคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนนอนหลับพอเรารู้สึกขึ้นมาเราก็ตั้งสติเราจะไม่หลงแสงสว่างสิ่งสมมุติเหล่านี้เลยเพราะแสงสว่างนั้นมันไหนเห็นสมมุติเราสติปัญญาว่าสิ่งเหล่านี้มืดตอนเรามืดแสงสว่างมานี่คือปรมัตถธรรมไม่เห็นเลยเราเอาปรมัตถไม่เอาสมมุติมันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั่งเลยมืดตาก็มองไม่เห็นรูปไม่เที่ยงจะฟูไม่เที่ยงเราไม่ใส่ใจมันเลยให้สติปัญญาเราเกิดแสงสว่างขึ้นมาเหมือนจักรุบาลตาเนื้อดับบอดตาในสว่างก็เหมือนกันนี่แหละที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังนี่แหละให้สติปัญญาพิจารณาให้เกิดแสงสว่างเกิดดวงปัญญาขึ้นในนั่นโบราณว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่แหละเราดูตัวเราเองนั่งยืนเดินวันหนึ่งเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกปริยาบทเลยจะเห็นชัดเข้าชัดเข้าซักฟอกเข้าไปแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปดับไปสูญไปดับไปสูญไปดับไปมันลบของมันเองอ่ะความมืดสมมุติไม่มีมันลบของมันเองบุคคลก็ไม่มีจัดบุคคลตัวไม่มีเลยมืดแปดด้านเลยนั่นแหละตัวจริงอ่ะปรมัตถธรรมมันจึงว่าสมมุติสัจจะปรมัตถสัจจะมันอยู่คู่กันโลก มันจึงครอบงำอ่ะด้วยแสงสว่างไม่รู้ทันมันถ้าสติปัญญารู้ทันมันแล้วก็อยู่อิสระไม่หลงกลมันนะไม่หลงมายาธรรมขณะนั้นเองใครไม่ตายเกิดมาเพื่อตายตายวันตายคืนแล้วมันมีใครแนะนำให้เนี่ยเราตายวันตายคืนนอนหลับกันหมดแล้วแล้วจะอยู่เอาอะไรสมบัติคือวิบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่นิพพานนั่นแหละเป็นอมตะไม่มีแก่ไม่มีเจ็บมีตายเพราะไม่มีเกิดมันจะมีแก่เจ็บตายที่ไหนเล่านิพพานังปรมังสูญอย่างมันสูญทุกวันทุกคืนไปตลอดเห็นตัวนี้เราแล้วก็ถอยแล้วก็ไม่เอากับมันแล้วก็จิตก็ค่อยว่างลงว่างลงความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งไม่มีแล้วก็อิสระช่วยเขาเต็มที่เลยแนะนำเขาด้วยสติปัญญาของเราเรามาบวชนี่เราบุญที่สุดเลยมีวาสนาบารมีมาอดีตจากชาติยังได้มาบวชแล้วก็ได้มาพึ่งปฏิบัติมีผู้ชี้แนะให้มีที่สบายะต่างๆหายากนี่แหละปฏิรูปประเทศสาวะอยู่ประเทศอันสมควรการบินบาทก็ไม่ไกลการอะไรก็ไม่ข้ามฝั่งก็ไม่ทะเลไร่แหละโจรผู้ไร่อคีภัยโจรภัยก็ไม่มีหาที่ไหนอ่ะเพราะนั้นเราต้องควรน้อมใจไปสู่พระนิพพานทุกคนเราจะเดินทางก็ต้องลำบากทางไปนิพพานมันลบถอนขนสัตว์หรือขนสัตว์มันก็ต้องอดทนเสียสละไปเรื่อยๆคิดดูนะแต่ละวันนี่กลางคืนมืดแล้วถ้าไม่มีไฟเลยมืดไม่เห็นอะไรไอ้ตาดียังไงก็ไม่เห็นเห็นแต่มืดเมื่อเราหลับตามันก็มืดเนี่ยมันลบกันแล้วเนี่ยมีลาบไม่มีลาบมึงอ่ะมันก็ลบกันไอ้ไม่มีนั่นดีที่สุดเลยมียศมึงกันเขาให้มาแต่งตั้งเป็นโน่นเป็นนี่สมมุติขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ถอดออกไปแล้วปลดไปแล้วปลดเกษียณไปแล้วนะเขาให้มาแล้วก็ถูกปลดไปก็มันไม่เที่ยงนินทาเหมือนกันสรรเสริญมันก็ไม่เที่ยงพูดไปทั้งวันมันก็ไม่นินทาเนี่ยมันก็จบสรรเสริญไปหน่อยมันก็ดับก็ไม่เที่ยงมึงไปใส่ใจอะไรทำไมสุขทุกข์มึงอ่ะเดี๋ยวสุขเมื่อช้าไม่นานแล้วมันก็ทุกข์ทุกข์เมื่อช้าไม่นานมันก็ดับมาสุขอีกเป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับเหมือนกลางวันกลางคืนเนี่ยถ้ามีปัญญาแล้วก็ไม่ใส่ใจมันเป็นสภาวะธรรมมันไม่เที่ยงถ้าสติปัญญารอบรู้อย่างนี้มันก็เรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารทั้งตาไม่เที่ยงทั้งหูก็ไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยงทั้งปากก็ไม่เที่ยงกายก็ไม่เที่ยงนั่งยืนเดินนอนก็ไม่เที่ยงตัวเราเองก็ไม่เที่ยงตายวันตายคืนไปปั๊บมันก็สามารถจะไม่ใส่ใจมันหรอกภาวนาสมาธิสติแล้วควบคุมคืออย่าบวชไปเรื่อยๆมันก็เป็นเอกายมรรคโคทางสายทางอย่างเดียวสบายเลยเท่านั้นนี่แหละพิจารณากายเวทนาจิตทำเราไปเรื่อยๆกายมันก็ไม่เที่ยงตายวันตายคืนไปเรื่อยๆเติบโตตั้งเล็กจนโตมันก็ไปไปเรื่อยจนกระทั่งรวมดับตายแล้วนะเกิดมาเพื่อตายแม้แต่มือมันก็หยิบแล้วก็วางเดินมันก็นั่งเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็นอนหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกขัญญาบทนี่แหละถ้าเราควบคุมอิริยาบถได้เราก็เท่ากับควบคุมความรู้สึกนั่นเอง ราจะเข้าใจในตัวเราว่าโอ้มันมีอะไรมีของจอมปลอมทั้งนั้นเนี่ยโลกนี้จอมปลอมหมดเลยไม่มีอะไรถ้ามองข้างล่างเห็นโน่นเห็นนี่เรามองท้องฟ้าดิปัญญาไม่ใช่มองท้องฟ้ามันเห็นมีอะไรว่างเปล่ามันลบมันอยู่ธรรมชาติมันมีลบมีบวกมือลบมือบวกของมันเกิดดับของมันอยู่นี่แต่เราไม่ทันมันปัญญาค่อยๆฝึกฝนอบรมไปแล้วปัญญามันก็ค่อยเห็นแจ้งเองเราไม่หลงโลกเราอยู่กับโลกแต่เราไม่ติดโลกไม่ติดสมมุติคือคนน้องคนนี้ของสิ่งเหล่านั้นดีไม่ดีมันก็เป็นอนิจจังของมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีมันมีอะไรในโลกนี้จะเป็นยั่งยืนได้หรอกแม้ดินฟ้าอากาศมันจะปั่นป่วนอยู่ทุกเวลานาทีเนี่ยพิจารณาอย่างนี้เราก็ค่อยเบาลงเบาลงไม่ใส่ใจมันอาศัยเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งไปมันก็อิสระไปไม่ตกอยู่ในอำนาจโลกธรรมแปดข้อตัดโลกไม่ตกอยู่อำนาจมันแล้วเหนือมันนะมันมีของมันอยู่แต่เราอยู่เหนือมันสติปัญญาเราเหนือมันไว้อย่าสู้ใต้เหมือนกับทะเลมีคลื่นมีลมมีคลื่นเหตุปัจจัยมันอย่าลงไปแล้วนั่งดูมันมันก็เลือกของมันเราก็นั่งอยู่บนฝั่งเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาเห็นนั่นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันคู่ปราบโลภโกรธหลงถ้ามีปัญญาแล้วหลงแล้วจะไม่กลัวมันมันครอบงำเราไม่ได้มีแต่ชี้แน่คนอื่นในงอนอย่างเงี้ยเราอยู่นี่เราก็ไม่ได้โลภอะไรแล้วหามือกินมือไปวันหนึ่งฝึกสมาธิสติแล้วทุกวันไปมันก็ไปของมันเรื่อยผู้เห็นอย่างนี้ผู้เข้ากระแสแล้วไม่ถอยแล้วเห็นวันหนึ่งคืนหนึ่งเกิดดับเห็นอนิจจังทั้งตาทั้งหูเกิดดับแล้วก็ไม่เอาแล้วลงไปให้โง่ทำไมทั้งโลกดูมันสิมันดิ้นกันไงได้มาใส่ปากลงส้วมหมดเลยเราอยู่นี่เราบำเพ็ญสนธรรมนี่ทำไปอะไรไปเสียสละอุทิศให้พุทธศาสนาผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมให้เขาได้เจริญรุ่งเรืองในธรรมให้งอกงามเป็นกำลังพุทธศาสนาสืบต่อไปทานังสิเมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทางปวงชนะสิให้เกิดสติปัญญามันก็ต่อเนื่องกันเป็นสายเลยมันมีที่สิ้นสุดให้เงินให้ทองเดี๋ยวก็หมดให้แผ่นดินอะไรก็ไปไม่ได้แถมร่างกายก็ยังถมทับอยู่แผ่นดินจะเอาอะไรนี่แหละสัตว์โลกเหมือนกับแมงเม่ามันหลงในแสงดีออนอะไรต่างๆแต่แล้วก็ตอนตายในแสงนั่นเองอันนี้มดตายเพราะน้ำตาลเข้าไปกินมันแล้วมันก็ตายไปไม่รอดเช่นเดียวกันเรารู้อย่างนี้เราก็ถอยมาตั้งมุมหนึ่งมุมแห่งความสงบบำเพ็ญสมณธรรมไปอยู่บนเขาป่าเผาลำเนาไปหาวิเวกนิสัยของพระอริยเจ้าชอบวิเวกไม่ชอบวุ่นวายไปอยู่ป่าอยู่เขาสัตว์บุคคลก็ไม่มีมีแต่ต้นไม้ลมเย็นทำให้เราเกิดปัญญาอยู่ทั้งโลกวุ่นวายแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งกันแย่งสิ่งวิ่งราวกันคัดทะเลาะกันขัดผลประโยชน์กันฆ่ากันแล้วมันได้อะไรขึ้นมานี่แหละโลกมันขาดธรรมะแห้งแล้งธรรมะไม่ได้ศึกษาด้านธรรมะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทางสมถะวิปัสสนามีใครชี้แนะมันแมวมันเอาแต่รวยแย่งอำนาจวาสนากันแต่แล้วมันก็จมเหมือนกันกับเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เผาไฟฝังดินในที่สุด มีเสื้อผ้าใส่เหมือนกันกับเราอาบน้ำกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกับเราไม่ต่างกันหรอกจะเอาร่ำรวยมาเทียบกันไม่ได้แต่เราที่มีสติปัญญาลงเหนือกว่าเขาเราไม่หลงสีแสงต่างๆนี่แหละคือสัจธรรมมันมีอยู่ในโลกผู้เจ้าไม่ได้มาสร้างมันขึ้นมันมีของมันอยู่ผู้เจ้ามาตรัสรู้มาให้สติปัญญาท่านเกิดท่านก็มาชี้แนะเราให้เดินตามอริยมรรคองค์8อริยมรรคองค์8เป็นคู่ปรับกันกับโลกธรรม8ศีลสมาธิปัญญาเป็นคู่ปรับกับโลกโกหลงมีให้อยู่เรามาอยู่ในอำนาจของมันอยู่เหนือมันปัญญาเรารอบรู้ในกองสังขารแล้วสังขารนั้นไม่เที่ยงอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเตสังอุปสมโมทุกโขผู้ใดเข้าไประงับสังขารที่สุขอย่างยิ่งระงับสังขารที่มันปรุงแต่งจิตนั้นให้เราเข้าใจอ๋อนี่สังขารมันปรุงมันไม่เที่ยงเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นี่สังขารไปใส่ใจอะไรมันอย่าไปคล้องกับมันตัวรู้สึกมันก็เป็นมารเขาเรียกขันธมารให้รู้หน้าตามันแล้วมันก็คอยจะติกำหนดมันแล้วก็คอยเบาเบาสิ่งภายในเนี่ยไม่เกิดจากอะไรไม่เกิดจากภายนอกลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นทบจมูกรสทบลิ้นเยื่อรสทบกายต่างหากละแล้วตัดนอกได้แล้วเราไม่สนใจภายนอกสิ่งสมมุติต่างๆมันก็คอยเบาลงเบาลงเหมือนไฟไม่เติมเชื้อแล้วมันก็คอยเบาลงเบาลงผลที่สุดไฟก็ดับเมื่อไฟดับผลก็ดับความร้อนก็ดับมันก็เหลือแต่เย็นนั่นคือนิโรธะเย็นทั้งวันทั้งคืนเย็นสบายต้องอาศัยเวลาหน่อยเราเกิดมาไหนๆเราก็จะตายอยู่แล้วภาวนาไปถึงที่สุดแห่งตายดับนั่นแหละไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ในโลกที่จอมปลอมนี้โลกสมมุติโลกหลงในแสงสว่างแต่เราอาศัยสว่างทำประโยชน์ให้เข้าใจอย่างนั้นอย่าไปหลงมันเดี๋ยวก็มืดแล้วเดี๋ยวก็ดับแล้วเป็นอยู่อย่างนี้เช้ามาอ้าวทำไปเย็นมันก็ดับไปแล้วดูตามันไปเนี่ยดับจริงมั้ยมืดนั่นแหละตัวจริงแต่ด้านกูไม่หลงสิ่งสมมุติบ่อยๆเนืองๆเข้าคนไหนก็ไม่เห็นมืดแล้วหลับตาก็ไม่เห็นแล้วดูตัวเองแล้วเริ่มดูตัวเองเข้าไปแล้วนั่งยืนเดินดูไปเรื่อยๆจะเข้าใจและทิ้งนอกแล้วตัดนอกได้สบายแล้วครอบงำเรามาได้แล้วมันมีของมันอยู่ในโลกอะแต่เรามีปัญญาดูมันใช้มันเป็นประโยชน์ไหมเอามันมาเป็นประโยชน์เอาแสงสว่างมาเป็นประโยชน์ผู้มีปัญญาแต่ก็ไม่ติดมันทำอยู่กับมันไม่ติดมันเหมือนบัวในน้ำไม่ติดบัวน้ำบัวไม่ติดน้ำทันใดดูมือที่หยิบวางตลอดเวลาแล้วจะเอาอะไรเรามีกินไปวันหนึ่งมีเสื้อผ้านุ่งห่มใส่หลับนอนพอแล้วจะรวยรวยธรรมะรวยสติปัญญาแจ่มชัดในตาหูจมูกกายใจนั่นจบมันมีอะไรมีแต่เหตุปัจจัยซึ่งกันและกันธาตุมันก็มีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันสุขทุกข์มันก็เหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเสียสุขเสียทุกข์มันเอาเราเข้าไปทุกข์เอาไปสุขผิดถ้าเราไม่เอาสุขกับเรื่องของมันนะทุกข์กับเรื่องของมันนะเหมือนทะเลมีคลื่นลมมีคลื่นนะสบายหรืออิสระเลยนี่แหละเขาเรียกโลกธรรม8ครอบงำสัตว์โลกอยู่เราต้องเหนือมันเดินตามศีลสมาธิปัญญาส ามมรรคโยงแปดแล้วก็สบายเลยเหนือโลกธรรมแปดก็หลุดพ้นแล้วไม่หวั่นไหวแล้วมันจะด่ามันจะชมก็ให้มันไปมีลาภมันมีลาภเนี่ยให้มันมีในดีที่สุดเลยจนไม่มีดีที่สุดมีใครมาจีบบุญยศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่จำเป็นอะไรการเลือกเถิดนินทาก็เหมือนกันก็เป็นลมเป็นแรงว่างเปล่าเอาอะไรถ้าเหนือมันแล้วสบายเนี่ยเหนือโลกธรรมแปดก็จบเท่านั้นเองเนี่ยมันมีเกิดมีดับมีของมันเองธรรมชาติดูให้ดีเถอะแค่กลางวันเนี่ยกลางคืนเนี่ยเช้ามืดเอ้าเกิดเย็นหน่อยมันดับแล้วเหมือนเราทำงานเช้าสาย3 ชั่วโมงเราก็ทิ้งแล้วดับแล้วนั่นเป็นอยู่อย่างนี้กลางคืนเหมือนกันเอ้ามืดไปแล้วเอ้าแล้วนอนหลับหมดแล้วลืมตามาเอาเกิดแล้วแล้วก็ตั้งสติมาอีกแล้วทุกเป็นอยู่อย่างนี้เกิดดับดับแล้วเอาชีวิตเราไปแต่ละวันแต่ละคืนไปอีกล่ะพิจารณาตัวเราเองไปโอ้กูจะเอาอะไรดับศูนย์ไปเลยอย่างกลางวันในวานนี้ก็ไม่เห็นแล้วดับหมดแล้วไม่เห็นแล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่ใช่แล้วที่รู้เห็นน่ะคือความจริงมันยังไม่เที่ยงเลยต้องเห็นทั้งรู้นั่นแหละยังไม่เที่ยงเลยนี่นอนหลับหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรถ้าเราพิจารณาตัวเรานี้มันจะคลายเลยกูนี่โง่แล้วเนี่ยปัญญาก็เกิดฉลาดขึ้นมาวะเอาอะไรกันนะทุกคนเนี่ยมันต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่ธรรมดานี่จะทำนี้ไม่พ้นมันแหละแล้วเอาศีลสมาธิปัญญาใส่ใจเราภาวนาไปเรื่อยกายเวนาจิตทำเราไปเรื่อยๆพิจารณากายนั่งยืนเดินนอนเราไปเรื่อยเราก็สามารถถึงที่สุดแห่งทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมไม่เบนมาหรอกหลวงพ่อเหมือนกันถ้าไม่ทุกข์ถึงขนาดหนักไม่เบนมาทางนี้แหละเนี่ยเบนมาแล้วจึงมาเข้าใจโออย่างเข้าเดินกันหน้าสำนักหน้าวัดต่างๆก็เงินเราแต่ก่อนทางเข้าวัดไม่เข้าพอมันมืดมองไม่เห็นเวลานี้เราเข้ามาแล้วเรามาปฏิบัติจะเห็นความจริงว่าโอ้เพชรน้ำหนึ่งของดีอยู่ที่วัดวัดมันรับหมดเนี่ยดีไม่ดีมันรับหมดเนี่ยเห็นนั่นหลวงพ่อเองนี่จึงบอกว่าไม่สำคัญเรื่องขอวัดหรือไม่วัดเราถูกต้องตามตัวกฎบทกฎหมายแล้วรับรองเราแล้วสบายยศถาบรรดาศักดิ์ไม่จำเป็นเรามีพระก็มีวัดมีวัดไม่มีพระก็เป็นวัดลังไปเรามีคุณธรรมมีปฏิบัติธรรมน่ะปฏิบัติบูชาพระเจ้าสรรเสริญพอแล้วแค่นี้อุทิศในพระพุทธศาสนาพอไม่หลอกใครไม่สร้างอะไรเป็นเครื่องหลอกหลอนเขาให้ก็เอาเขาให้มาก็ทำให้เขาไปเงินของเขาเท่านั้นเองอ่ะเหลือก็เข้ามูลนิธิเป็นส่วนกลางไปของเป็นนิติบุคคลไม่ใช่ของเราเราอาศัยไปวันหนึ่งคืนหนึ่งสบายนี่จนกว่าเราลมดับมืดแล้วเหมือนเรานอนหลับมืดแล้วไปสู่แห่งความมืดแต่สว่างใจเราสว่างสบายเลยนะนิพพานังปรมังสูญอย่างสูญทุกสิ่งทุกอย่างผมบัตรดีบัตรหมดเลยเป็นอมตะด้วยนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดเป็นสุดท้าย พูดในละเอียดแล้วเอาไปฟังไปคบคิดสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั่นเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาที่มาตาเราเห็นถ้าเราหลับแล้วเราไม่เห็นสัตว์บุคคลตัวตนเราก็ไม่มีนั่นคือสัจธรรมทำให้จิตเราสงบสงัดตัดกังวลผู้ผลจิตที่เพ่งป่าวสินศูนย์อยากสัญญาว่าบ้านชนละกูลเพื่อภูมิจิตว่างทางนิพพานอยู่ในป่ามนุษย์คนไม่มีมีธรรมชาติพอมืดเราไม่มีต้นชื่อนั้นชื่อนี้ต้นไม้ไม่มีมีมืดหมดเลยนั่นแหละเอานั้นเป็นฝังสติปัญญาเราให้มั่นคงเหมือนเรานอนหลับไม่เห็นเราไม่ยุ่งจิตมันยุ่งไงมันยุ่งไปมันทนได้ยังไงเหลือมันก็ดับเพราะมันเป็นอนิจจังของมันเพราะนั้นเราจึงต้องให้หนักอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหนอเอสังวุปสโมทุกโขผู้ระงับสังขารไปทุกอย่างนี้สบายอยู่กับโลกไม่ติดโลกให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปเหตุนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดให้ชัดแจ้งเลยแค่หลับตาแล้วก็ไม่เห็นแล้วจะไปหลงมันได้ยังไงผู้จำเน้นหนักเหลือเกินสาวรูปไม่เที่ยงจักขุไม่เที่ยงเสียงจักรู้ตาไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงตามันทำไมใส่ใจมันทำไมเท่านั้นแหละเราก็จะสบายไปสบายไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยสบายไปเรื่อยซักพ่อไปเรื่อยขัดเกลาไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงนิพพานังปรมังสุขังนิพพานัปปัจโยโหตุนะสุขหาอะไรไม่มีเทียบเท่านิพพานตัดภพตัดชาติทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกตนทุกคนจงเอาไปประพฤติปฏิบัติให้เจริญงอกงามในจิตใจให้พ้นจากกองทุกตนทุกคนเถิด